Θεός Βασιλιάς είναι ο δόκιμος όρος για σας. Βασιλιάς των Ελλήνων. Δεν είναι Θεός, είναι ο Βασιλεύς. Ήθελα να χαιρετήσω τον βασιλέα μας. Ήθελα να χαιρετήσω τον βασιλέα μας, διότι εμείς τον φέραμε πριν 150 χρόνια. Δεν πήγαμε και γυρεύαμε να έρθει άνθρωπος να μας κυβερνήσει από την Ευρώπη. Έπρεπε τρεις μέρες να κρατήσει όλο αυτό. Κακώς, εμείς το λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα, έπρεπε να γίνει με όλες τις τιμές, να είναι εβδομαδιαία η τελετή και να είναι απ' έξω και μέσα βέβαια οι εστεμένοι που έχουν έρθει τώρα και βρίσκεται σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία με 12 Μητροπολίτες, τους οποίους πληρώνουμε όλοι εμείς, είναι κρατική λειτουργία και με όλα τα υπόλοιπα. Έπρεπε να κρατήσει μέρες όλο αυτό και κυρίως το προσκύνημα για να πηγαίνουν απ' έξω αυτοί οι τύποι. Οι μπαρμπάδες που ακούσαμε εδώ, ένας είναι μάλιστα με κάτι τσαρούχια, τι ένας, αρκετοί με κάτι τσαρούχια, με κάτι φέσια, όλη η γραφικότητα που μπορεί να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο θα παρελάσει και θα προσκυνήσει. Παρέλασε και προσκύνησε μέσα σε 4 ώρες. Θα μπορούσε όλο αυτό να κρατήσει 4 μέρες για να μην υπάρχει ούτε ένας από αυτούς τους γραφικούς και έχει πολλούς αυτός ο τόπος που δεν θα περάσει και δεν θα λέει αυτές τις ανοησίες που ακούσαμε εδώ από τον συμπολίτη μας, τον βασιλόφρονα να φαντάζομαι. Που λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ότι εμείς φέραμε τη βασιλεία πριν 150 χρόνια, γιατί πήγαμε και την ζητήσαμε από τους ξένους. Και άλλα πάρα πολύ ωραία, φωνάζαν και συνθήματα. Βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα η τελετή. Έχουν έρθει οι εστεμένοι, τα έχετε ακούσει, θα τα ακούσετε. Ο βασιλιάς Ισπανίας, ο Φίλιππος, με κάτι πουλμανάκια κατεβαίναν, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου, ο Ερίκος. Η πριγκίπισσα Άννα, δεν ξέρω αν είχε έρθει αυτή, δεν την είδα. Η βασίλισσα Μαργαρίτα Βου της Δανίας και η πριγκίπισσα Βενεδίκτη. Ωραία ονόματα, ωραίοι τίτλοι. Ο πρίγκιπας Χακών της Νορβηγίας με την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ. Η πριγκίπισσα, αυτά είναι τα ωραία εδώ στα Βαλκάνια. Η πριγκίπισσα Κατερίνη της Σερβίας και ο πρίγκιπας Αλέξανδρος. Η πριγκίπισσα Κατερίνη από τα Πετράλουνα. Την έχει παντρευτεί ο πρίγκιπας Αλέξανδρος σε ανύποπτο χρόνο και λανσάρονται ως διεκδικητές του θρόνου της Σερβίας. Η μεγάλη, ο πρώην πρίγκιπας της Ρουμανίας Ράντου, καμία σχέση με την Ελένη, είναι ο Ράντου, και είναι η μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας, το όνομα αυτής είναι Μαρία Βλαντιμίροβνα. Έχουμε δούκισσα στη Ρωσία από το 92, λέει, έχει αποφασίσει να πάρει αυτό τον τίτλο, γιατί τον δώσανε. Μετά την πτώση βεβαίως της Σοβιετικής Ένωσης, ξεπρόβαλε και η διάδοχος του θρόνου, Ρωμανόφ δεν υπάρχουν, οι Μπολσεβίκοι τους τακτοποίησαν όπως έπρεπε. Η μεγάλη δούκισσα λοιπόν της Ρωσίας Μαρία Βλαντιμίροβνα είναι αυτή τη στιγμή στη Μητρόπολη, φαντάζομαι διεκδικεί και αυτή κάποιο θρόνο. Αυτά μέσα. Έξω έχουμε αυτούς. Διαφωνείτε με όλη αυτή την αντιμετώπιση δηλαδή, που είχε από το ελληνικό κράτος τα τελευταία 30 χρόνια? Όχι. Η αντιμετώπιση από το κράτος ή από την πολιτική, από τους πολιτικούς ηγέτες, ήταν μια φρικτή αντιμετώπιση. Και για αυτήν την αντιμετώπιση θα πληρώσουν στις εκλογές. Κοντά είναι. Πολύ κοντά είναι. Εννοείται και η διαχείριση του τηλετουργικού εδώ της κηδείας. Εντελώς απαράδεκτη. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δαπάνησε τον εαυτόν του να αγαπά και να υπηρετεί αυτή τη χώρα. Αυτά λέει ο κόσμος απ' έξω. Κυρκό, βλέπω μιλάει τώρα ο γιος. Ο Παύλος δεν είναι ο πρωτότοκος. Να ακούσουμε λίγο μόνο σε ποια γλώσσα μιλάει, θέλω να ακούσω. Τελευταία φορά. Α, στα ελληνικά. Αλλά και για όλους εκείνους που τιμούν τη μνήμη σου και ήταν αδύνατον να είναι σήμερα μαζί σου. Okay, αρκετά είναι. Είναι ο Παύλος λοιπόν και έχει τελειώσει η λειτουργία. Έχουν τελειώσει οι Μητροπολίτες, ο Αρχιεπίσκοπος και τώρα έχουμε τον γιο Παύλο. Και σκεφτόμουν τώρα εδώ, βλέπω και τις εικόνες απέναντι, τι έχει ακούσει, τι έχουν ακούσει αυτοί οι τείχοι και οι εικόνες της Μητρόπολης. Πόσους γιους να ξεπροβοδίζουν πατεράδες, πόσους λόγους να μιλάνε για αυτούς που έχουν φύγει. Αν είχαν στόμα και μιλιά θα είχαν να πούνε πάρα πολλά. Κάποιοι από τον κόσμο, που, από αυτούς που συγκεντρώθηκαν απ' έξω για το προσκύνημα, έχουν πάει από χτες στις 8 το βράδυ. Από πάνω είμαι από τα Βουνά, αλλά έχω έρθει στη Λαρίσα και ήρθα από χθες και έχω εδώ πέρα. Ήρθα από το Βόλο, μετά που έμαθα ότι ο Βασιλιάς επεβίωσε. Ήρθαμε και σήμερα ήρθαμε εδώ από τις 8 η ώρα. Χθες το βράδυ. Ναι, χθες το βράδυ, από τις 8 η ώρα για να προλάβουμε. Είναι και νέα κοπέλα η συγκεκριμένη και ήρθε από χτες το βράδυ για να προλάβει. Ξαγρύπνησε, έκατσε έξω μες στο κρύο στη Μητρόπολη, έξω από το παρεκκλήσι και προσκύνησε σήμερα και νιώθει, φαντάζομαι, πλήρης. Πλήρης και τακτοποιημένα όλα. Έχουν πάει και πολιτικοί. Εκεί πήγε και ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του νωρίτερα. Προσκύνησαν στο παρεκκλήσι. Ο Μπογδάνος, ο Κωνσταντίνος που κάνει και συνέχεια ανεβάζει tweet. Και είναι ο Βορύδης, είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, επειδή είναι βαφτισιμιά του κοκκού. Έχασε τον ονό της, δεν είναι λίγο. Και είναι κι άλλοι, δεν θα αναφερθούμε τώρα, θα τα μάθετε από τη Νέα Δημοκρατία, από ακροδεξιούς χώρους, από βασιλικούς χώρους, λογικά, λογικότατα όλα αυτά, μέσα στο πρόγραμμα. Έπρεπε να κρατήσουν, ξαναλέω, περισσότερες μέρες για να τα απολαύσουμε, να συντονιστούμε όλοι μας με όλο αυτό το θέαμα, το γραφικό που συμβαίνει εκεί. Είναι καλό που το Δελφινάριο κάνει περιοδεία στις γειτονιές της Αθήνας, φτάνει και στο κέντρο όπως βλέπουμε και ακούμε τώρα. Αλλά είναι και πολιτικοί που δεν πήγανε, θα ήθελα να είναι εκεί, αλλά από τα κανάλια δίνουν το δικό τους στίγμα, όπως ο κύριος Πέτσας. Από εκεί και πέρα άλλο ζήτημα, το πολιτιακό, δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύγχυση. Αυτό έχει λυθεί. Το θέμα από το 1974, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι αυτή η οποία οδήγησε την κατάσταση. Εκεί ο ελληνικός λαός απεφάνθη. Το θέμα αυτό έχει κλείσει. Yeah. Το θέμα όμως το προσωπικό του θανάτου ξεχωρίζει τον φορέα από τον θεσμό. Yeah. Το θέμα όμως το προσωπικό του θανάτου ξεχωρίζει τον φορέα από τον θεσμό. Όσοι βρίσκονται στη Μητρόπολη και όσοι κλαίνε από χτες, μέσα, έξω, σε κάθε γωνιά της χώρας, δεν το κάνουν για τον άνθρωπο Κωνσταντίνο. Πήγαν για το βασιλιά Κωνσταντίνο, επειδή εδώ ο κύριος Πέτσας κάνει ένα διαχωρισμό. Δεν πήγαν για το θεσμό, πήγαν για τον άνθρωπο Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι και ο θεσμός σε αυτήν την φάση. Θέλω να πω, αν ήταν ένας ηλικιωμένος 80 τόσο χρονών ο κύριος Κώστας που έφυγε, θα μας είχε στεναχωρήσει ο θάνατός του, αλλά δεν θα γινόταν όλη αυτή η ιστορία που γίνεται τώρα. Πέθανε ένας εκπρόσωπος θεσμού. Εκπρόσωπος θεσμού. Ένας παρασιτικού θεσμού, ενός εντελώς άχρηστου και παροχημένου θεσμού. Δεν καταφερόμαστε κατά του νεκρού, κατά του θεσμού όμως καταφερόμαστε και καλά κάνουμε και καταφερόμαστε όπως κάνουμε με όλους τους θεσμούς, όπως γίνεται παντού σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο Γκλίξμπουργκ δεν ήταν οποιοδήποτε άνθρωπος, ήταν ο θεσμός. Θεσμός ήτανε. Σαν θεσμός έκανε αντιδημοκρατικές μηχανογραφίες, δημιούργησε ανομαλία. Σαν θεσμός δέχτηκε τη Χούντα, ετοίμαζε τη δική του Χούντα, δεν τον πρόλαβε, προλάβαν οι άλλοι. Σαν θεσμό τον πρικίσαμε, αυτόν και την αδερφή του, με εκατομμύρια την ώρα που η χώρα ήταν μια φτωχή χώρα και στέναζε οικονομικά. Σαν θεσμός ζούσε, σαν θεσμό τον πληρώναμε όλοι μας. Σαν θεσμός ρουφούσε το αίμα του λαού όπως ένα τσιμπούρι. Σαν θεσμός δεν δούλεψε ποτέ, δεν πρόσφερε ποτέ. Σαν θεσμός ζήτησε και πήρε 5 δις δραχμές τότε για περιουσία που δεν του ανήκε και έκλεψε νύχτα τα σημικά από το Τατόι που επίσης δεν του ανήκαν. Σαν θεσμός αποδέχτηκε να υπάρχουν εξόριστοι Έλληνες στα χρόνια της μικρής θητείας του. Σαν θεσμός αποδέχτηκε να υπάρχουν φυλακισμένοι Έλληνες για τα πολιτικά τους, πιστεύω. Σαν θεσμός υπηρέτησε την Ελλάδα των δοσιλόγων, των λαδεμπόρων, των μαυραγωρητών, των συνεργατών, των Ναζί. Αυτή ήταν η κληρονόμη που παρέλαβε. Σαν θεσμός ανέχθηκε επεμβάσεις Αμερικανών στη ζωή του τόπου, ευθύνεται σαν θεσμός για τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα. Σαν θεσμό το στείλαμε στον διάολο το 1974 και καλά κάναμε και από τότε τον στέλνουμε με κάθε ευκαιρία σαν θεσμό. Σαν θεσμό τον βρίζουμε και θα τον βρίζουμε. Σαν θεσμό θα γελάμε μαζί του και μαζί με όλα τα βασιλικά ραμολή της Ευρώπης, τα πολυτελή αποβράσματα της ιστορίας και θα ευχόμαστε για όλους αυτούς και για τους τάφους τους ότι τους αξίζει. Σαν θεσμό το κάναμε και σαν θεσμό θα το κάνουμε πάντα. Και έβλεπα αυτούς τους ηλικιωμένους που λέγαμε και απ' έξω, και χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί, κάτι χουντόγεροι, κανονικά, με την αισθητική που φαντάζεστε, που βλέπετε και που ακούσαμε κάποια μικρά αποσπάσματα, και σκεφτόμουν εκεί τη δεκαετία του 50 και του 60 που ο θεσμός της βασιλείας εδώ κυριαρχούσε, ότι κάποιοι την ίδια ώρα ήταν στην εξορία και κάποιοι άλλοι έκαναν σταυρούς στις εκκλησιές και ρουφιάνευαν στη γειτονιά. Κάποιοι χουντόγεροι που είναι απ' έξω πρέπει να είχαν αυτό το ρόλο τη δεκαετία του 50 και του 60. Θα επανέλθουμε στο δραματικό γεγονός της μέρας ή κωμικό, τραγικό, πείτε το όπως θέλετε, γιατί έχουμε και εδώ τα δικά μας. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, πήγε ο εκπρόσωπος του θεσμού και μιας άλλης οικογένειας στην Αλεξανδρούπολη πάνω και στην Κομωτινή. Είχε περιοδεία στη Θράκη χθες και έχει να κάνει μια δουλειά ο υπεύθυνος εκεί της Νέας Δημοκρατίας στην Κομωτινή να παρουσιάσει τον μεγάλο ηγέτη. Πονεδίτες, δαπίτες, νεοδημοκράτες, φίλοι και φίλες, σαν πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Νούμερο Δόπης της Νέας Δημοκρατίας, καλωσορίζουμε στην πόλη μας τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Πρωθυπουργό που στάθηκε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα στις απρόβλεπτες, δύσκολες καταστάσεις που πέρασε ο πλανήτης και η χώρα, που στάθηκε με συνέπεια, σοβαρότητα και με συνέπεια, σοβαρότητα και με αξιοσύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Ο Πρωθυπουργό που μπόρεσε να βγάλει τη χώρα από τις αναταραχές. Τον Πρωθυπουργό που οδήγησε τη χώρα σε ασφαλή λιμάνια. Τον Πρωθυπουργό που μας έδωσε την ειρήνη, την ευμερία, την ανάπτυξη. Μία δουλειά είχε να κάνει. Μία δουλειά που φαντάζομαι θα κάνει και πρόβες, να το πει σωστά, γιατί είναι από κάτω και ο Πρωθυπουργός που έκανε όλα αυτά τα πολύ ωραία και έφερε και την ανάπτυξη. Αλλά αφού πήρε θάρρος, πήρε και φόρα, ξεμπλόκαρε εκεί ο υπεύθυνος, εδώ ο παρουσιαστής, προχώρησε. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό μιας ισχυρής πλέον και περήφανης Ελλάδος. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό της καρδιάς μας. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Της καρδιάς μας. Είναι ο Πρωθυπουργός της καρδιάς μας. Αφού έκανε τα σαρδάμ και τα μπλοκαρίσματα, μετά ξεμπλόκαρε και είπε αυτό το ωραίο. Και το είπε και πολύ ωραία. Είναι ο Πρωθυπουργός της καρδιάς μας, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μιλάει. Αυτά στην Κομωτινή. Μετά πήγε και στην Αλεξανδρούπολη και όπως μάθαμε από τα τοπικά μέσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφαγε κουλούρι. Την εμπειρία του περιγράφει στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όπου ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάρει ένα μικρό κολατσιό. Θέλαμε να μας πεις πώς νιώθεις που ο Πρωθυπουργός της χώρας επέλεξε να πάρει από σένα το πρωινό του και μάλιστα να μας πεις και τι επέλεξε. Επέλεξε κουλούρι απλό, ήθελε κάτι απλό. Είμαι χαρούμενος και τίποτα, δεν συζήτησαμε κάτι, μόνο ότι όσο πιο απλά τόσο πιο καλά. Είπαμε γενικά τα πράγματα στη ζωή, οπότε και γι' αυτό επέλεξε ένα απλό κουλούρι. Το πλήρωσε το κουλουράκι. Το κέρασα, ήρθαν μετά η φρουρά του, οι άνθρωποι του μου είπαν να το πληρώσουν, αλλά αρνήθηκα. Εντάξει, θα έχω να παίρνω. Εντάξει, θα έχω να παίρνω. Ένα αρχίδι. Είχατε την ευκαιρία να τον δείτε από κοντά? Όχι, δεν είχα. Πήγε ένας φίλος μου τώρα και δεν τον αφήσα να πέρασει μέσα. Και εγώ, επειδή ήρθε ο Μητσοτάκης, θα πάω να κεράσω γλυκά. Όπα, πού ήμασταν εμείς? Δεν ήμασταν εκεί να κεραστούμε γλυκά από τον Λάρτζ εδώ, συμπολίτη μας πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Και μάθαμε στο ρεπορτάζ. Υπήρχε χωριστό ρεπορτάζ ότι έφαγε κουλούρι, σταμάτησε, πήρε κουλούρι. Και εδώ ο άνθρωπος μαρτυρία ότι δεν δέχτηκε λεφτά και έχει να παίρνει. Θα παίρνει και αυτός μαζί με όλους τους υπόλοιπους στην ουρά. Να στηθεί και αυτός στην ουρά, κάτι θα πάρει. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες. Αυτοί είναι οι καλύτεροι πάντα, γιατί οι ηγέτες, οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι υπουργοί παίζουν και ένα ρόλο, πληρώνονται. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά ωραίοι είναι οι άλλοι από κάτω που δεν πληρώνονται, πληρώνουν για να λένε αυτά που λένε. Τον καλωσορίζουμε και είμαστε με το πλευρό του. Είναι το αστέρι της Ελλάδος. Είσαι το τυχερό μου αστέρι. Είναι το αστέρι της Ελλάδος. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Το τυχερό αστέρι. Όπως λέμε το πολύ τυχερό αστέρι. Ο κύριος εδώ από την Αλεξανδρούπολη μας το είπε αυτό. Να θυμηθούμε λίγο τον μπαμπά Μητσοτάκη. Θα πάμε λίγο στα χρόνια της Βασιλείας, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε ασπρόμαυρα πλάνα, κάποια είναι και έγχρωμα, με τον βασιλιά τον Ντέος, τον Κοκό, την Άννα Μαρία, τη Σοφία και όλο το πλαίσιο της δεκαετίας του 60, τη Φρυδερίκη με κάτι καπέλα ωραία. Οπότε να θυμηθούμε πώς ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, θυμάται εκείνες εποχές. Πήγα στο Λονδίνο, έραψα φράκο, έραψα σμόκι και όταν παντρεύτηκε τη Μαρία και μας καλούσε στο παλάτι, είχα το ωραιότερο φράκο της Αθήνας φορούσε εκείνη την εποχή, ήμουν και 85 κιλά. Πήγαινα στο παλάτι και έβλεπα κοσμικά. Το ωραίο της ιστορίας είναι ότι η Φρυδερίκη με θεωρούσε εμένα κομμουνιστή και έλεγε «Μα αυτός ο Μητσοτάκης, να έχει τέτοια ωραία γυναίκα και να είναι και ο κομμουνιστής». Για να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης του παλατιού. Πώς σκεφτόταν για τον Μητσοτάκη, με τον οποίο μετά αν και κομμουνιστής συνεργάστηκε μια χώρα ο βασιλιάς στο ωραίο εκείνο τρίμηνο, τετράμηνο, παραπάνω κράτησε χρόνος, της αποστασίας. Αλλά διακόψαμε το πολύ ωραίο τραγούδι που μέσω του Παπακαλιάτη και του Μαέστρο το ξαναμάθαμε. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου. Κάμω το γάλα, όπαρε! Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Σου, όλα τα αρχίδια σου βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα αρχίδια αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη πλημμύρα του χειμώνα. Τολμαδάκια για λατζί. Γιατί δεν ανθίζουνε τα ντολμαδάκια για λατζί? Όχι η πρώτη βροχή του χειμώνα, η πρώτη πλημμύρα του χειμώνα. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, όταν έχουμε βροχή λίγο μεγαλύτερη, έχουμε και πλημμύρα. Αυτή καθορίζει. Τροποποίησαμε λίγο τους στίχους του τραγουδιού. Αλλά βάλαμε και το τραγούδι για να είμαστε μες στο κλίμα της εποχής. Γιατί με το Μαέστρο έχει κάνει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη καριέρα. Πολύ σημαντική το συγκεκριμένο τραγούδι. Πώς θέλει, πώς ήθελε να τον θυμούνται ο Τέος σε μια συνέντευξή του παλιά μας λέει τώρα. Για να κλείσουμε να σας ρωτήσω εγώ ότι τουλάχιστον δική μου τελευταία ερώτηση που είναι σας απασχολεί, έχετε μια αγωνία για το πώς θα σας γράψει η ιστορία? Εγώ δεν υπάρχει ο τρόπος να το εκφράσει κανείς παρά να το εξηγήσει. Δηλαδή εγώ θα προτιμούσα να πούνε τουλάχιστον αυτός κράτησε τη χώρα του έξω από εμφύλιο και έξω από πόλεμο με άλλη χώρα. Καλά, 3 χρόνια βασίλεψε κανονικά. 3 χρόνια δεν είχαμε πόλεμο, ναι. Εμφύλιο τυπικός δεν είχαμε. Παρ' όλα αυτά έκανε ό,τι μπορούσε με την αποστασία και όλα τα υπόλοιπα και μέσα στα 3 χρόνια να τα κάνει μαντάρα. Ψιλο έγιναν μαντάρα, ήρθε η Χούντα όμως που είχε από πριν τακτοποιηθεί και έβαλε τα πράγματα στη δική τους σειρά. Σήμερα το πρωί κάποιοι ήταν απ' έξω εκεί και φώναζαν το γνωστό σύνθημα ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά και ένας άλλος μονότονα επαναλάμβανε το όνομα του Τέος. Ωραίες στιγμές. Αυτό έπρεπε να ήταν τριήμερο. Κακώς το συμπυκνώσαμε μέσα σε 4 ώρες. Θα έπρεπε να ήταν παραπάνω και σε άλλες πόλεις να γινόντουσαν διάφορα. Τα έχουμε ανάγκη όλα αυτά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Λάθη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο λάθος αυτής της κυβέρνησης που το αντιμετώπισε λίγο επιπόλαια το θέμα. Ένας κόσμος είναι αυτός που μόλις ακούσαμε. Ένας άλλος είναι αυτός που είδαμε το Σάββατο το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί που το ΚΚΕ τίμησε το Σταύρο Ξαρχάκο σε ένα κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όχι μόνο ποσοτικά ήταν full και ποιοτικά παλμός, ένταση, ρυθμός με το που ξεκινούσαν οι τραγουδιστές αμέσως τα υπέροχα τραγούδια του Σταύρου Θοδωράκη. Πιανού του Σταύρου Ξαρχάκου. Είχα στο νου μου τον Μίκη Θοδωράκη. Τι μπορεί να κάνει ένα μυαλό. Το Μίκη Θοδωράκη κράτησε το Σταύρο από τον Ξαρχάκο, κολλάει το Θοδωράκη από πίσω και βγαίνει κάτι εντελώς άσχετο με όλους. Ο Σταύρος Θοδωράκης. Το Σταύρο Ξαρχάκου λοιπόν, φοβερές ενορχιστρώσεις και ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις όλο αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν κατά τη γνώμη ένα ιστορικό γεγονός. Το Κουκουέ τιμάει το Σταύρο Ξαρχάκο. Ξέρουμε την πορεία του Σταύρου Ξαρχάκου, την καλλιτεχνική βεβαίως την ξέρουμε όλοι, μας έχει συνοδεύσει σε όλα μας τα βήματα, φοβερά τραγούδια και τα λαϊκά και τα άλλα. Προχθές ήταν ο βασιλιάς εκεί της σκηνής, ο Σταύρος Ξαρχάκος, μαθητούδια όλοι, καθόντουσαν οι τραγουδιστές και ο Γιώργος Νταλάρας και η Δημήτρα Γαλάνη και ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Ρωσαΐα και η Μποφίλιου. Ποιος άλλος ήταν και ο Μανώλης Μητσιάς, τους είχε εκεί καθισμένους, αυτός έκλεβε την παράσταση. Και ήταν απολύτως λογικό. Σε κάποια δε τραγούδια οι ενορχιστρώσεις ήταν εκπληκτικές. Με το χέρι του Σταύρου Ξαρχάκου να δίνει τον ρυθμό, δημιουργούσε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Μαζί με την συνοδεία βεβαίως 23.000 χοροδών που τραγουδούσαν από πάνω. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα τραγούδια του Ξαρχάκου μας εμπνέουν και μας συγκινούν τόσο βαθιά, γιατί έχουν αίμα και καρδιά. Η τέχνη σου που ημερεύει την ψυχή και εξυψώνει τον άνθρωπο συναντιέται με το δικό μας αγώνα για έναν ανώτερο πολιτισμό, όπου ο άνθρωπος θα πάψει να είναι για τον άνθρωπο λύκος. Σταύρο Ξαρχάκο, με αφορμή αυτή τη μεγάλη συναυλία που γράφει ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα, θέλουμε να σου πούμε εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ότι σε ευχαριστούμε από το βάθος της καρδιάς μας. Αυτά έγιναν εκεί, γίναν πολλά, απλά τώρα δεν έχει κάποιο νόημα. Κάποια στιγμή, αφού τα είπα αυτά, ήταν μια ομιλία 30 λεπτών του Δημήτρη Κουτσούμπα, έτσι γίνεται πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις, δεν είναι μια συναυλία. Ανεβαίνουν πάνω οι τραγουδιστές, ακούμε τραγούδια, φεύγουμε. Υπάρχει και μια ομιλία πριν που μιλάει για τον καλλιτέχνη. Έχει γίνει πολλές φορές από το ΚΚΕ και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα και παλιότερα. Και αν γίνεται μια ανάλυση του έργου του καλλιτέχνη. Αφού λοιπόν τα είπε όλα αυτά ο Κουτσούμπας, έπρεπε να ευχαριστήσει με τη σειρά του και να πει κάτι και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αγαπητέ Δημήτρη, για μένα είναι μια ιστορική βραδιά απόψε. Ιστορική βραδιά γιατί ποτέ στα πολιτισμικά δρόμενα αυτής της χώρας δεν συνέβη αυτό το γεγονός το οποίο συμβαίνει εδώ απόψε. Ιστορική βραδιά γιατί ακόμα και το ΚΚΕ ξεπέρασε το χαρακτηρισμό της πρόοδου και μπήκε στη σφαίρα της υπέρβασης. Μια υπέρβαση που θέλει κότσια για να την κάνεις. Και το μόνο κόμμα το οποίο έχει κότσια όχι να την κάνει μόνο αλλά και να την υλοποιήσει είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος τα λέει αυτά. Ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και προχτές και βλέποντας και σήμερα και γενικώς αυτός ο τόπος δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις, είναι η αλήθεια. Υπάρχει πάντα ένας διαχωρισμός. Εγώ δεν τον θεωρώ κακό. Τον θεωρώ πολύ γόνιμο και νιώθω και τυχερός που υπάρχω σε αυτόν τον διχασμένο τόπο. Άλλωστε, κατά καιρούς αυτοί οι διχασμοί αποκτούν διάφορες μορφές. Αλλά αν πρέπει να το συνοψίσουμε σε τρίπτυχο, είναι δύο τα τρίπτυχα που παλεύουν σε αυτόν τον τόπο. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Εγώ διαλέγω το δεύτερο τρίπτυχο και πολλοί κόσμος διαλέγει το δεύτερο τρίπτυχο. Και αν πρέπει να προσκυνήσουμε σήμερα, θα το κάνουμε, θα προσκυνήσουμε. Αλλά όχι στο προσκύνημα που γίνεται στη Μητρόπολη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πηγαίναμε εκεί. Τα είπαμε και πριν όλα αυτά. Στο άλλο προσκύνημα που προχτές το τραγούδισε η Νατάσα Μποφίλιου.

Μην έχει καμιά αποχέτευση που έχει πλημμυρίσει τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά τα κάστανα. Έχω αγοράσει τόσα κάστανα, κανένα εταιριέρο. Είναι για τα ψήνουν και χαλάνε. Ομό χρειάζεται. Τα χαρακώνε. Δεν έχει δει που κάνουν ένα σταυρό στα κάστανα. Για να σπάσει, επειδή είναι αγιασμένα τα κάστανα. Ορίστε, όλα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Πάμε. Ευχαριστώ, πάω να πάρω κάστανα. Έλα, γεια. Ήθελα να χαιρετήσω τον βασιλέα μας, διότι εμείς τον φέραμε πριν 150 χρόνια. Δεν πήγαμε και γυρεύαμε να έρθει άνθρωπος να μας κυβερνήσει από την Ευρώπη. Και μας κυβέρνησε χάρμα. Από τότε όλη η ιστορία και η αποτίμηση της βασιλείας στην Ελλάδα είναι πραγματικά αξιοζήλευτη και είμαστε πολύ τυχεροί. Θα είχαμε χαθεί σαν έθνος, σαν λαός, αν δεν είχαμε φέρει τότε να μας κυβερνήσει το βασιλιά. Βγάζει και ο αυτιάς εκεί ναυαρχούκους κάθε πρωί. Όλοι βγάζουν ναυαρχούκους βέβαια για να κάνουμε τον πόλεμο στην Τουρκία. Τώρα πώς θα πάρουμε την πόλη που δεν έχουμε βασιλιά με τη Σακελαροπούλου είναι ένα θέμα, αλλά τέλος πάντων δεν το έχουν θίξει ακόμη αυτό. Είμαστε στο τσάκ να πάρουμε την πόλη. Κάθε πρωί κηρύσσεται ο πόλεμος κατά της Τουρκίας. Το κάνει και τα Σαββατοκύριακα ο αυτιάς. Είχε λοιπόν εκεί τον ναύαρχο Περβενά, καλά τον λέω. Και ο κύριος Περβενάς, ναύαρχος, αντιναύαρχος, πήγε την κουβέντα στον βασιλιά. Ο βασιλιάς όπως η πράξη του, λοιπόν. Εάν είχαν δόλο. Εγώ ολοκληρώνοντας θέλω να πω, επειδή τον γνώρισα, ναι. Ήταν, καταρχήν ήμουνα ενάντια στο κίνημα που έκανε, για να το ξεκαθαρίσω. Α, ήσασταν ενάντια. Δεν ήμουνα μαζί του. Α, δεν ήσασταν μαζί. Με ποιους ήσαστανε? Εγώ ήμουνα εκείνη τη στιγμή... με αυτούς οι οποίοι εκείνη τη στιγμή κυβερνούσαν την Ελλάδα. Μάλιστα, μάλιστα. Όχι μόνο εγώ, αλλά και εκατομμύρια Έλληνες, για να μην παρεξηγηθώ. Μάλιστα, έτσι. Με τη Χούντα. Ναι. Λέτε. Ναι, γιατί ήταν Χούντα. Εκατομμύρια Έλληνες με τη Χούντα. Στα 13 Δεκεμβρίου μιλάμε, το 67. Δεν μιλάμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, να ολοκληρώσω με τον Κωνσταντίνο. Ελάτε, ελάτε, ολοκληρώστε. Όχι, Παναγία μου. Κωνσταντίνο. Αυτό το όχι, Παναγία μου, τη βούλτεψη είναι πολύ σωστό στο συγκεκριμένο εδώ. Είναι η κυρία Βούλτεψη, είναι και ο αυτιάς και λέει ο ναύαρχος ότι ήταν κατά του κινήματος του βασιλιά που είχε κάνει το 68, οπότε ήταν Δεκέμβρης και τον ρωτάει ο αυτιάς με ποιον ήσουνα, σίγουρα ότι θα πει με τη Δημοκρατία και λέει ήμουνα με αυτούς που κυβερνούσαν εκείνη τη στιγμή, με τη Χούντα. Δηλαδή δεν ήταν με τον βασιλιά, ήταν με την Χούντα, όπως και εκατομμύρια πολιτών, αυτό το γνωστό αφήγημα. Δικαίως εδώ η Βούλτεψη λοιπόν ξεφύσηξε. Αλλά δεν είναι αυτό ξεφύσιμα. Το πιο ωραίο ξεφύσιμα το έκανε σε άλλη εκπομπή ο δημοσιογράφος, βασιλιολόγος, παλατιολόγος, πώς να το πω, όλους τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, μας ξεβλάχευσε σε ανύποπτο χρόνο ο Ζαμπούνης. Η Ελισάβετ η Βίτα, που η μεταστάσα πλέον, δεν κατάφερε να ενώσει την οικογένειά της. Σκάνδαλα, διαζύγια. Και το χειρότερο, ο εγγονός της βγάζει τα άπλυτα της οικογένειας στη φόρα με συνεντεύξεις ή αυτό το βιβλίο. Περνάει δύσκολα. Έχει φουρτούνες. Έχεις φουρτούνες, κυρά, που λέει και σαν φωνοταρά στη Βλαχοπούλου. Εδώ μιλούσε για τους βασιλιάδες και έσπασε η φωνή του, ξεφύσηξε. Δεν τα περίμενε όλα αυτά. Από το χάρη κανείς δεν τα περίμενε. Να πάρει τόσα εκατομμύρια από σειρά στο Netflix. Εμείς εδώ πήραμε 1 εκατομμύριο το επεισόδιο με το Μαέστρο. Αυτός έχει πάρει 100 εκατομμύρια, 200 που βγάλανε όλα τα άπλυτα του παλατιού στο Σφυρί και συνεχίζει και με βιβλία και με συνεντεύξεις. Δεν έχει ηρεμήσει καθόλου ο Χάρη. Ο βρώμικος Χάρη, θα μπορούσε να το πει και έτσι. Ξεφύσηξε λοιπόν ο Ζαμπούνης. Όλα αυτά είναι αληθινά που ζούμε. Τα ζούμε εδώ το 2023, που θα έπρεπε ο άνθρωπος να, σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιστήμης, να σκέφτεται και να φτιάξει τη ζωή του και να είναι καλύτερα τα πάντα όλα, σε παιδεία, υγεία, σε δουλειά, σε ελεύθερο χρόνο, σε δικαιώματα, σε αξιοπρέπεια, σε χόμπι, σε ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει, αφού έχει λύσει τα βασικά θέματα. Και εμείς εδώ ξεφυσάμε για το Χάρη. Έχουμε τους ναυάρχους που κηρύσουν τον πόλεμο και λένε ότι ήταν με τη Χούντα. Και έχουμε και τον Ανδρέα Λοβέρδο, πάντα από τα παράθυρα, ο οποίος μας παρουσίασε μια αντιστασιακή πλευρά της πολιτικής του παρουσίας. Έχω συμμετάσχει στον αντιμοναρχικό αγώνα το 1974 και σε ένα χωριό της Κατερίνης

στις 15 Γενάρη. Σήμερα έχουμε 16 Γενάρη, άρα από χτες, όπως μας ενημέρωσε, έχει βγει μπροστά. Δεν ξέρω αν είμαι τυχερός ή άτυχος. Σήμερα για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο βγαίνω σε πάνελ. Σωστά. Μέχρι τώρα κρατήθηκα εκτός. Ναι, ναι. Γιατί ήθελα τον καινούριο αρχηγό να μην τον δυσκολεύω με τις δικές μου παρεμβάσεις. Mm-hmm. Και εδώ πέρα με εσάς συζητάγαμε μόνο θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, ναι. Ναι. Από σήμερα είμαι παίχτης, γιατί πάμε για εκλογές και θα είμαι μπροστά. Τι μετά από 1,5 χρόνο βγαίνω σε πάνελ. Ο Λοβέρδος, ειδικά στο Sky, είναι κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα είναι στον Sky. Όπως λέει ο ίδιος, για εθνικά θέματα. Ποια η διαφορά? Η Αβάντα γίνεται. Τι σημασία έχει, γιατί ακριβώς μιλάει, ενώ τώρα θα μιλάει για ποια, τα εσωτερικά θέματα. Παρ' όλα αυτά, μίλησε εκεί και κάποια στιγμή τον ρωτάνε και αισθάνθηκε γι' αυτό στην ανάγκη να κάνει, να δώσει έναν ορισμό τι ακριβώς είναι αυτή η περίφημη Δημοκρατική Παράταξη. Η Δημοκρατική Παράταξη ήταν ένας χώρος που μας διέκρινε από τη δεξιά και από την κομμουνιστική αριστερά. Μάλιστα. Αυτό είναι θεμέλιο για το χώρο μας. Εγώ στο γραφείο μου, κύριε Οικονόμου, έχω μία φωτογραφία από το 32ο, αν θυμάμαι καλά, ή το, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο αριθμός του Δημοτικού Σχολείου, Ζακίνθου. Και λέει, Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου. Όποιος δεν είναι αυτό, δεν μπορεί να λέει Δημοκρατική Παράταξη. Μάλιστα. Είναι κάλπικο. Άμα έχει μέσα Βενιζέλο Ελευθέριο και Γεώργο Παπανδρέου, είναι και παράταξη και δημοκρατικό κύριος. Και δημοκρατικό κύριος. Αυτός είναι ο ορισμός λοιπόν της Δημοκρατικής Παράταξης, αυτό που είναι μετά τη δεξιά και πριν την κομμουνιστική αριστερά. Πολύ σαφές, πολύ ωραίο, τεκμηριωμένο. Μπορεί να τοποθετηθεί ο καθένας. Κατάλαβα ακριβώς τι θέλει να πει. Είναι και ο Κωστής ο Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μιλάει για τον Δήμο, για το πλούσιο έργο που έχει στο Δήμο της Αθήνας. Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, ειδικά πέριξ της πλατείας Συντάγματος και κυρίως αν περπατήσετε την Πανεπιστημίου, που από την πρώτη μέρα που ανέλαβε μέχρι και τώρα που σχεδόν τελειώνει τετραετία είναι μπάζα. Κανονικά μπάζα, χώματα, σκαψίματα. Είναι ο μεγάλος περίπατος που πήγαινε ερχόταν. Τουλάχιστον έχουν φύγει τελείως οι Ουασιγκτόνιες και έχει μείνει από κάτω το παρθένο αττικό χώμα από τα σκαψίματα και κάτι σωλήνες εκεί που τρέχουν. Ο Μπακογιάννης λοιπόν μιλάει για το τι ακριβώς παρέλαβε από τους προηγούμενους. Όταν εμείς ξεκινήσαμε το 2019, βρήκαμε κλίσεις που δεν είχαν σταλεί από το 2005, το 2006. Αυτό σας λέει, οι οποίες όμως παίρνουν τόκους. Η λογική ποια ήταν, οι δήμαρχοι δεν θέλανε να χαλάσουν τις καρδιές κανενός. Ναι. Άρα λοιπόν έλεγαν, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, αφήστε τα τώρα. Ξέρω, εκλογές έχουμε. Ποιος ήταν δήμαρχος το 2005 και το 2006? Ντόρα Μπακογιάννη ήταν δήμαρχος το 2005 και το 2006 και το 2004 βεβαίως, επειδή αναφέρθηκε εδώ στους προηγούμενους δημάρχους που κάναν αυτό που κάνει κλασικά η ελληνική πολιτεία, σπρώχνει τον Τενεκάκη να πάει προς τα κάτω. Και ένα τελευταίο πριν κλείσουμε με το λαό, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί στις επισκέψεις που πάει, πήγε και σε μια αερολέσχη πάνω στην Καβάλα νομίζω. Έλα, αυτά θα δούμε τώρα εδώ. Πάμε πέρα λίγο τα. Να δούμε, και, τα αεροπλάνα εδώ πέρα. Εγώ λοιπόν, όταν είχα σπούδασα στην Καλιφόρνια, είχα αποφασίσει ότι έπρεπε να εκπαιδευτώ να γίνω πιλότος. Άρχισα λοιπόν τότε να κάνω τις πρώτες μου πτήσεις. Αλλά ήταν τόσο άσχημες οι συνθήκες στο Σαν Φρανσίσκο, με ομίχλη, αναταράξεις, πάρα πολλά αεροπλάνα πετούσαν. Μετά από 5-6 μαθήματα είπα ότι θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή στη ζωή μου. Ίσως αργότερα κάποια στιγμή να αρχίσετε να εκπαιδεύετε, και αεραστέχνες φιλότους. Θα σας καλέσουμε και στα Εγγένεια φυσικά της εγκατάστασης και θα είναι μεγάλη μας χαρά. Με μόνο κινητήριο στην αρχή. Βεβαίως. Δεν βάλετε πολύ δύσκολα εδώ, μας και θυμάμαι τίποτα μετά από 30 χρόνια. Περιγράφει πως τον έχασε η αεροπορία, αλλά τον κερδίσαμε εμείς εδώ ως λαός και λέει ότι έκανε στο Σαν Φραντζίσκο μαθήματα και είχε, λέει, πολύ αέρα και πολλές αναταράξεις και πολλά αεροπλάνα που πετούσανε. Προφανώς τον είδαν, σου λέει, επειδή έχει κίνηση πάνω, δεν χρειάζεται να κάνεις και μαθήματα. Κάτσε κάτω, πήγαινε σε ένα λαό, κάνε εκεί τα μαθήματά σου, δεν κινδυνεύει κανείς. Δεν θα βάλουν σε κίνδυνο όλο τον αέριο κόσμο του Σαν Φραντζίσκο, της Καλιφόρνιας και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου. Η πομπή τώρα με τα αυτοκίνητα και την νεκροφόρα, το φέρετρο του τέος μας, περνάει, βλέπω, από τη Βασιλής Σοφίας μπροστά από τη Βουλή. Θα περάσει και από την Ηρώδιο Αττικού, το παλάτι είναι στα 100 μέτρα. Οδεύει, αν έχω δει το δρομολόγιο, θα πάει από Κατεχάκη. Βρίζετε όλοι όσοι είστε μποτιλιαρισμένοι, να ξέρετε γι' αυτό το λόγο. Θα ανέβει πάνω από Μεσογείο Κατεχάκη και από εκεί μέσω Αττικής Οδού θα φτάσει στο